Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, İbret Aldın mı programımızla, yeni bir bölümle karşınızdayız. Malumunuz, kıssaların izini sürdüğümüzü her seferinde tekrarlıyoruz, vurguluyoruz, gündeme getiriyoruz. Bugün de bu iz sürücülüğümüzü inşallah devam ettireceğiz. Hazreti Salih ve kavmi konusunda son programlarımızı size arz etmiştik. Hazreti Salih ile ilgili Kur'an'da ne gibi referanslar olduğunu, Hazreti Salih'in isminin, kavminin nerelerde nasıl geçtiğini, hangi surelerde ne şekilde vurgulandığını bütün detaylarıyla beraber ortaya koymuştuk. Efendim, geldiğimiz noktadaysa Hazreti Salih'in diğer bütün peygamberlerde olduğu gibi tebliğ prensipleri, tebliğ ilkeleri nelerdir? Bunları çalışacağız. Çünkü peygamberlerin takip ettiği belli usuller, metodolojiler var. Bunları daha önceki programlarımızda zaten dillendirmiştik, gündeme getirmiştik. Bugün de inşallah Hazreti Salih'in kavmine karşı kullandığı argümanlar, bu argümanların altında yatan temel kalkış noktaları nelerdir? Bunları konuşmak istiyoruz. Ardından tabii kıssada geçen kritik noktalar var özellikle. Hem bugüne bakan veçesiyle hem genel anlamda neyi ifade ettiği yönüyle ele alınması gereken kritik düğümler var. Onları üzerine de inşallah yoğunlaşacağız. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber inşallah bu yeni dönemde efendim yolculuğumuzu böylece devam ettireceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ olun. Sıhhat ve afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, siz nasılsınız? Hamdolsun, çok teşekkür ederim. Allah iyiliğinizi daim eylesin. Hocam az önce özetlediğim gibi Hazreti Salih'te gelip dayandığımız, kavmiyle tabii mücadelesinde gelip dayandığımız nokta tebliğ prensipleri, tebliğ ilkeleri. Hı hı. Bu ilkelerde diğer peygamberlerle ortak noktalar var ama ondan ayrılan noktalar da var. Bunları paylaşırsanız sevineceğiz. Evet. Ben de kardeşlerime hayırlı feyizli bir program süresi diliyorum. Hazreti Salih ve Hicr ashabı, Semud kavmi, Kur'an-ı Kerim'de oldukça sık kullanılan peygamber ve kavim isimlerinden biridir. 26 defa geçerler. 21 surede böyle detaylı bilgiler diyebileceğimiz bilgiler var. Bunun 10 tanesi çok detaylı olmasa bile 11 tanesi epeyce detaylı. Bundan bir önceki programda o evet, detaylar üzerinde durmuştuk. Hatta 15. surenin, Hicr suresinin de adını işte bu kıssadan aldığını beyan etmiştik. Peygamber kıssalarında takip ettiğimiz metot genelde peygamberi, kavmini tanıtmak. Sonra peygamberin kavmine yönelik neleri tebliğ ettiğini, neleri onlara duyurduğunu incelemek. Sonra kavminin peygambere verdiği cevabı, tepkileri ortaya koymak. Sonra o tepkilere peygamberlerin verdiği cevapları dile getirmek. Ve nihayet kıssanın sonu bağlamında o kavim hangi bir akıbetle karşılaştıysa ona dikkat çekmek şeklinde. Böyle bir 5 maddeli, 5 konu başlıklı bir sunum yapıyoruz. Tabii buraya kadar 3 peygamber inceledik. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti Hud. Bunlar da 30-31 program gidince tabii böyle 5 program diye yetişmiyor. Detaylandırmak zorunda kalıyoruz. Tabii. Bazı konular, özel konular gündeme geliyor. Onlar üzerinde biraz daha fazla mesai harcamak durumunda kalıyoruz. Şimdi bu Hazreti Salih ile alakalı, Semud kavmi ile alakalı da diğer peygamberlerde, onların kıssalarında görmediğimiz bir takım detaylar var. Hani bu detaylar üzerinde niye duruluyor? Böyle sorular da zaman zaman soruluyor. Ben şahsen Kur'an'la ilgili diyaloğumu, mesaimi ister peygamber kıssaları üzerinden olsun, ister diğer konularda olsun, bu mesaiyi Kur'an'ın söylemediklerini araştırıp da araları doldurmak şeklinde belirlemiyorum. Ben bu işe pek taraftar değilim. Yani Allah ne kadar dediyse o kadarı üzerinden konuşalım istiyorum. Bunun dışındaki bilgilerin doğru olmama ihtimali vardır. İster bu rivayet yoluyla gelenler olsun, isterse bu rivayetlerin hele peygamber kıssalarındaki karşılıklarının önemli bir bölümünün Kitab-ı Mukaddes kaynaklı olduğunu bildiğimizden dolayı tahrif edildiğine inandığımız bir ana kaynağın bize sunduğu bilgileri çok doğru, çok yeterli, çok belirleyici, çok doldurucu, çok tamamlayıcı nitelikte görmüyorum şahsen. Bu benim metodum, üslubum. Ama oralardan doldurma yapmıyoruz diye Kur'an'da kıssanın ne kadarı incelendiyse hiç olmazsa onların üzerinde durmak durumundayız. Programlarımızın sayısının kabarık olmasının sebebi budur. Ben Allah-u Teala bir kıssanın neresinde nasıl bir detay ortaya koymuşsa o detay üzerinde durulmalıdır. O detayın bu ümmete söylemek istedikleri vardır. O noktadan hareketle meselenin biraz uzun zaman aldığını kardeşlerimize bu vesileyle söyleyelim. Tabii Hazreti Adem'le ilgili konuşurken pek söylemedik ama Hazreti Nuh'la ilgili konuşurken söylediğimizi çok iyi hatırlıyorum. Hazreti Hud'la ilgili programlarda da söyledik. Ama aradan epey zaman geçtiği için, programlar uzun olduğu için bazı şeyler unutulabilir. Oradan hareketle sizin sorunuzun iki tarafı vardı. Önce birinci tarafını kardeşlerime aktarayım. Yani bütün peygamberlerin tebliğ ilkesi nedir? Neyi anlatıyor? Onların müşterek nokta. Evet, ortak müşterek noktası nedir? Onun üzerinden hatırlatmalar yapalım. Peygamberlerin birbirlerine aykırı şeyler söylemediklerini ısrarla vurguluyoruz. Peygamberlik kurumu bir musaddıklık ve bir müheyminlik kurumudur. Birbirini tasdik eden bir silsile evet. olduğunu söylemiştik daha birbirinin önce. Birbirinin üzerine reddiyeler getirmezler. Biri diğerinin nasihi filan konumunda değil, tam aksine musaddıkı müheyminidir. En musaddık ve müheymin olanı da Hazreti Muhammed'in risaletidir. Onun üzerinde de inşallah uzun uzadıya konuşmuş olacağız. İnşallah. Bu itibarla aynı değerleri ortaya koyan, aynı değerleri yaşayan, aynı değerleri anlatan peygamberliktir bizim üzerinde durduğumuz kurum. Bütün peygamberlerin tebliğ esaslarının başında tevhid, Allah'a kulluk, ibadet, ubudiyet. Evet ve takva vurgusu vardır. Bu üç. İbadet, tevhid ve takva. Şu Ara suresinde beş peygamberin kıssasında bu ifadeleri net görüyoruz. Hazreti Hud'la alakalı olanlar üzerinde durduk. Nuh suresinde de Hazreti Nuh'un ifadelerinde bunları görmüştük. Eni'budullaha vettequhu ve ati'un diyor. Hazreti Nuh tebliğine başlarken yani benim tebliğimde üzerinde durduğum eni'budullaha Allah'a kulluk yapın vettequhu ona karşı takvanızı takının ve ati'uni ve bunu nasıl yapacağınız noktasında bana itaat edin. Yani ben size onun nasıl olacağını, nasıl yapılacağını göstereyim. Orada bir ayette üçü de vurgulanıyor. Hazreti Salih ile ilgili olanda da şu Ara suresinden birkaç ayeti hatırlatmak isterim bu noktada. Kezzebet Semudül Murselin şu Ara suresi 26. sure onun 141. ayeti. Semud kavmi peygamberleri elçilediler. Elçileri yalanladılar. El Murselin tabi bir kavim aslında bir peygamberi yalanlamıştır ama burada çoğul geliyor. Hmm. El Murselin kelimesi çoğul geliyor. Hatırlıyorum Hazreti Nuh'la ilgili El Murselin kelimesini izah etmiştik. Niye evet. çoğul geldiğini. Burada da öyle. Yani bunu öğretiler manasına alırsanız Semud kavmi bütün öğretileri yalanladılar. Anlamı söz konusu olabilir. Hazreti Nuh için bunu söylemiştik. Elçiler normal peygamberler manası vereceksek de zaten Hazreti Salih ve ondan önceki bütün peygamberlerin bu noktada yalanlandığı mesajının kastedildiğini beyan etmiş olalım. İzgâle lehum ehûhum sâlihun. Kardeşleri Salih onlara demiştik. Elâ tettekûn. Elâ tettekûn. Hala muttaki olmaz mısınız? Hala muttaki olmayacak mısınız? Şimdi burada takva vurgusu vardır. Muttaki olmayacak mısınız? Tabi korkmak manasıyla geçiştirildiği için doğrusu çok daha anlaşılmadan hani üzerinden böyle ufak bir değiniyle teğet geçilmiş oluyor. Ela tettekûn vettekûhû ifadeleri diğer peygamberlerde geçen takvanızı takınmamak. Takvanızı takının. Takva demek sorumluluğunu bilmek demek. Muttaki olmak Allah'a karşı duyarlı davranmak demektir. Bu duyarlılık hem Allah'a karşı ne yapılması gerektiği noktasında önemli bir göstergedir. Hem de başka varlıklara karşı duyarlılığı takınmak. Şeytana karşı da muttaki olmak lazım. Ona karşı da duyarlı olmak. Onun vesveselerine karşı da dik duruş ortaya koyma noktasında önemlidir. Burada takva vurgusu hatırlatılıyor. Ama başka ayetler var. Mesela Araf suresinin 73. ayetinde var. Mesela Hud suresinin kaçıncı ayeti? Hud suresinin 61. ayetinde var. Her iki suredeki kullanım da birbirine benziyor. Bir tanesini söyleyeyim. Ve ilâ semûde ekâhum sâliha. İşte Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Kale dedi ki, ya kavmi, ey kavmim, u'budullâhe mâleküm min ilâhin gayruhu. İşte burada diğer iki değer üzerine duruluyor. U'budullâhe, Allah'a kulluk yapın. Kulluğunuzun adresi sadece Allah olsun. Peygamberlerin hepsinin davetinin temel nirengi noktası burasıdır. Hatta cinlerin ve insanların yaratılış gayesinin de sadece Allah'a kulluk yapılması diye belirlendiği ayette verilen mesaj da aslında budur. Zariyat suresi 56. ayet. Mesela Nahl suresinin 36. ayeti var. Orada da bütün peygamberleri içine alacak bir görev tanımlaması yapılır. Orada buyurur ki Rabbimiz Estağfirullah ve lekad ba'asna fi kulli ümmetin rasulen. Andolsun ki biz her ümmete mutlaka bir elçi mutlaka göndermişizdir. Neye hizmet olsun diye? En'ibudullaha. Tek Allah'a kulluk yapın ve ictenibut tağute ilahi olmayan, şeytani olan şeylerden kaçının diye. Kaçının, uzaklaşın. Yani evet. Tevhid vurgusu budur. Allah'a kulluk beraberinde tevhid duyarlılığını gerektiren bir ifadedir. Kur'an'da mesela tevhid vurgusu dini öğretilerin ortak değeri olarak da esaslar olarak da öyle zikredilir. Hı. Mesela ve izakna misaka beni İsrail'e la ta'budune illallah eder. Yani biz İsrailoğullarından söz almıştık ki Allah'tan başkasına kulluk yapmayacaksınız. O bildirinin Hazreti Muhammed'le ilgili olanı da İsra suresinin 23. ayetinde geçer. Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâhu. Rabbin hükme bağlamıştır ki ondan başkasına kulluk yapmayacaksın. Burada iki nokta var. Bir, kulluk, ubudiyet. Allah'a karşı bir boyun büküş, kişiyi Allah'a yaklaştıracak eylemlerde bulunmak ve sadece ona boyun eğmek, bu bir kulluk boyutudur. Meselenin ikinci boyutu ise sadece Allah'a ifadesi gereği bir tevhid noktayı nazarı bize sunuluyor. Biz bu öğretilerde önce bu üç değeri görürüz. Tevhid, kulluk yani ubudiyet ve takva. Bu bütün peygamberlerde ortaktır. İkinci nokta, yine ortak nokta bağlamında söyleyelim. Hazreti Salih'e özel olmadığını beyanla ifade edelim. Şu Ara suresindeki o kıssaların her birinde geçer. Ayrıca Yasin suresinde Habib-i Neccar diye maruf evet. olan o zatın işte tebliğinde kavmine yönelik duyurusunda dile getirdiği bir hususiyet var. Orada da geçer. Ayrıca Hazreti Peygamber'in muhataplarına, Mekkelilere tebliğinde de Şura suresinde özellikle geçer. Önce yerlerini söylüyorum, sonra ne olduğunu ifade edeceğim. Şura suresinin 23. ayeti. Evet. Mesela şu. La es'elukum aleyhi ecra. bu yaptığım hizmetin karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. İn ecriye illa alallahi. Benim ücretim sadece Allah'a aittir. Şura suresinin o 23. ayetinde de illel meveddete fil kurba vurgusu vardır. Yani sizden Allah'a yakın olmadaki bir meveddet dışında hiçbir karşılık beklemiyorum. Meveddet, işte içini dini değerlerin doldurduğu sevgi diye tarif edilir. Yani muhabbetten öyle bir farkı vardır. Ama %100'de aralarında ortak nokta yoktur. Hepsi bağımsız ifadelerdir demeyelim. Söylenen bu. Hazreti Salih de kavmine diyor ki İnni leküm resulün eminun fettekullaha ve ati'un. Ben size Allah'ın gönderdiği güvenilir bir elçiyim. Bunların üzerinde daha önce durduk. Ona karşılık Allah'a karşı muttaki olun, takvanızı takının ve ati'uni, kulluğu ve takvayı nasıl yaşayacağınız noktasında bana itaat edin. Yani peygambere o anlamda itaat etmek aslında elçiye itaat, Allah'a itaattir. Men yuti'ir rasule fakat ata Allah ayeti Nisa suresinin ayetidir. Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla peygambere itaat haşa Allah'la beraber başka alternatif bir varlığa itaat gibi algılanmasın. Allah'a itaatin nasıl olacağının peygamber örnekliğinde ortaya konulmasıdır. Onun için Kur'an'da hep Resul'e itaatten söz edilir. Mesela itaat kavramı nübüvvete pek nispet edilmez. Edilmez. Resul'e. Resul'e, elçiye. Bir de ulul emre. O da var tabii. O da var. Ulul emre itaat. Yani insan cinsinden olanlar açısından. Evet, o yönetici anlamında. O da sizden olan ulul emre ifadesi. Gene Allah'ın dediklerini yapan, Allah'ın emirlerini yerine getiren buyruk sahiplerine itaat de otomatik olarak zaten Resul'e, Allah'a itaati. Allah'a, beraberinde önce Resul'e, sonra oradan da Allah'a itaati getirir. Yani bunlar alternatif itaat kurumları gibi algılanmaması lazım. Bunun başka izah edilebilir tarafları Allah'a da vardır. Allah'a itaatin ama yeryüzündeki yansımaları. Evet, ya da gibi. İtaatin nasıl olacağının talimi göstergesi. Onun sonrasında işte diyor ki Hazreti Salih ve ma eselüküm aleyhi min ecir. Ben bütün bu yaptıklarıma karşılık sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ecrim, ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Üstelik burada bir parantez açabilir miyiz? Evet. O ücretin içini nasıl doldurabiliriz? Şimdi ücret tamam, para istememek falan, maddi bir şey istemem ama başka şeyler de olmalı. Ücret derken neyi kastediyor? Ecir. Yani ilk herkesin aklına gelen işin ekonomik boyutudur. Evet. Parasıdır. Çünkü o anlamda Hazreti Peygamber'le ilgili iki ayette geçer. Em teseluhum ecren. Sen onlardan bir şey mi istedin de? Fehum min mağramin muskalune. Yani o istediğin borcun, onları bir borca sokup da ağır bir yükün altına mı soktun? Yani maksat bu şey. Yani ekonomik şey. Çünkü bu peygamberlerin ortak söylemi. Evet, hepsinde var. Hepsinde aynı. Hazreti Peygamber'de de özellikle dile getiriliyor. Bu onlardan bir şey istedin de onları ağır bir yükün altında bir borcun muhatabı mı yaptın? Böyle bir şey yok. Öyleyse onlara yönelik tebliğini neden ağır karşılıyorlar? Bir ekonomik, kendine yönelik bir ekonomik talebin yoktur. Ama başka sanki bunun yani ecir, yani sevap karşılığı, sevabını evet, dünyevi karşılık olarak onlardan bekleme. Bunun karşılığını ben vereceğim demek istiyor Allah-u Teala. Sevabını onlardan beklemek nasıl olur? Yani diyor ki işte, yani mesela, şu bugünkü yani yans tezahürlerini düşüneceğim. Tabii şimdi mesela var ya, mesela karşıdaki insana bir şey konuşuyorsunuz adamla, muhabbet ediyor. Veya din adına bir takım sunumlar yapıyor. Ondan beklediği, ister ekonomik çıkar olsun veya bir itibar bekliyordur. Bir makam bekliyordur. İltifat bekliyor. İltifat bekliyordur. Ne bileyim, her ne bekliyorsa, zihni derinliklerinde neyi yerleştirmişse, ona karşılık kendi sunumlarında bir takım oynamalar yaşanır. Yani ne yapar? Bir hakikati artık gizler. Onda değişmesini değişmesi halinde kendisine dönecek olan menfaati zedeleyebilecekse eğer bir sunum, O sunumu kırpmaya başlar. Doğruyu söylemez. İşte bazı şeyleri gizler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mutlak inkar manasında kullanılan kavramlardan çok farklı olarak bir küfür kavramı üzerinde durulur. Küfür de bir hakikatin üzerini örtmek demektir. Bir şeyi gizlemek işte. Karşıdakinden illa para beklemen gerekmiyor. Tabii. Ya onlardan aferin de beklemek bir ücret kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. Bir makam beklentisi de böyledir. Bir itibar da böyledir. Ve ne bileyim bir şakşak alkış efendim yani aferin sensin ne büyüksün meğer ne erişilmezmişsin gibi bu tür sözlü mübalağa ifadeleri de bir ecir, bir ücret kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. Meseleyi sadece ekonomik noktadan ibaret saymak doğru değil ama Hazreti Peygamber'e yönelik olan o iki ayetteki emteseluhum ecren fehum min mağremin muskalun. Sen onlardan bir para, bir ücret mi istiyorsun da onlar bir borcun içerisinde ağır bir yükün altına mı girmişler? Oradan hareketle anlaşılıyor ki meselenin böyle bir ekonomik boyutu da var. Ama hiç şüphesiz sadece ekonomik ilişkilerden ibaret değil. Demek istediğim türden beklentiler de peygamberlerin hayatlarında hiçbir şekilde yoktur. Çünkü peygamberler Hazreti İbrahim'den öğrendiğimiz gibi peygamberler ümmet oluşturma iddiasıyla görevlendirilmiş insanlardır. Onların şey misyonu ümmet oluşturmaktır. Fakat bu bazen öyle olur ki siz bir grup meydana getiremezsiniz ama bir kişi bile ümmet olabilir. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. Evet. Bir İbrahim tek başına bir ümmetti. Onun için karşıdan bir şey beklemek değil, karşıyı da aslında itibarın kaynağının vahiy olduğunu onlara öğretmek, vahyi yüceltmelerini sağlamak değil, vahiy ile yücelmelerini sağlama noktasındaki onlara katkıdır, peygambere katkı değildir. Burada hocam, evet. Sizi biraz dinlendirmek istiyorum, o yüzden kesiyorum sözünüzü. Buraya bu kadar vurgu yapmamın ya da burayı açmak isteyişimin bir sebebi var. O da şu, bilhassa günümüzde din adına konuşan, hizmet eden, ortaya bir çaba, bir şey koymaya çalışan insanlarda hasbi, tamamen samimi, o anda öyle olmasına hükmettiği için, inandığı için, aklıyla, kalbiyle, ferasetiyle, basiretiyle öyle davranmak değil de uzun vadeli stratejik planlama, ondan sonra insanları belli yerlerde konumlandırma ve kafasındaki bir plana göre satranç oynar gibi onları yerleştirme gibi bir hesaplılık. Yani ben sizden bir ücret... Hasbilik değil, hesabilik. Hesabilik yani... Ücret beklemez derken peygamber, mesela Hazreti Peygamber'in Mekke dönemindeki davranışlarını ele alalım. Şimdi şöyle bazen okumalar yapılıyor. Hazreti Peygamber müthiş bir stratejisti. Ona göre stratejisini uygulamak için ki stratejisinin nihayetinde Medine vardı. Medine site devletini kurmak için de Mekke'den insanları ona göre konumlandırıyordu. Mesela Hazreti Ömer'e davranışı veya onun bazı davranışlarına tahammül etmesinin altında yatan şey Hazreti Ömer'in geleceğe yönelik bir planın içerisinde kullanılmasına yönelik hesabıydı gibi. Ben mesela bunun son derece sıkıntılı, son derece problemli olduğunu düşünüyorum. Bir peygamberin ferasetini stratejik planlama gibi algılamak, insanlara davranışını, davranışının altında yatan temel saikleri, itici kuvvetleri bu şekilde yorumlamanın müthiş sonuçlar doğurduğunu ve bunun beraberinde bir dünyevileşme, bir kurguculuk, bir yapaylık, bir sunilik, bir misyoner tarzında hareket etme üslubunu doğurduğu kanaatindeyim. Yani böyle bir şeyim var, kendimce tahlilim var. Misyonerlik de öyledir. Mesela ben size çok hürmetkar, iyi davranırım. Niye? Siz çünkü benim ulaşmak istediğim hedefte bir basamağı teşkil ediyorsunuzdur. Ben ileride bu size verdiğim hürmet, işte muhabbet priminin amortilerini, değişik yansımalarını kullanabileceğim. O yüzden size yatırım yapıyorum. Bakın bu hesabi bir davranıştır. Benim şu anda insanlığımın, kardeşliğimin, dostluğumun bir gereği olarak size muhabbet etmem lazım. Bunu geleceğe matuf kendi ulaşmak istediğim bir hedefin, bir hesabın yansımaları, kilometre taşları olarak bu şekilde davranıldığında bu risalet prensibine uymuyormuş gibi hissediyorum. Şimdi yani peygamberlerde böyle bir kurgu, yani ben şimdi buna böyle davranırsam bunu böyle şurada kullanırım, böyle yönlendiririm gibi bir hesaplılık olmadığını düşünüyorum. Bunun nereye kadar yansıması var? Sosyal düzene kadar, efendim siyasete kadar, ekonomiye kadar, dini alanda hakikati temsil etmeye çalışan insanların mayasının, karakterinin, zihniyetinin bozulmasına kadar varan bir süreci tetiklediği kanaatindeyim. Evet. Bu kadar. Ücret meselesi. Doğru. İyi, çok da iyi bir katkı oldu. Hazreti Peygamber'in Mekke'si ve Medine'si ile alakalı Peygamberimizin böyle stratejiler ürettiği kanaatine ben de hiçbir şekilde katılmıyorum. Bunlar Peygamber'in kendisinin tercihleri değil. Tabii. Yani öyle durum bunu gerektiriyor. Şimdilik böyle yapayım falan. Öyle değil. Hazreti Peygamber Allah'ın ondan istediklerini harfiyen yapan bir elçidir. Elçilik Ve o zaten... ana mütevakkıf. Evet. Şimdi ve burada. Diyor ki şimdi bunu yapmam lazım. İki Ömer'den biriyle ya Rabbi destekle diyor. Yoksa şu Ömer'i bir affedersiniz der. Kafalarsak, Ömer'i kazanırsak biz de şunu yapacağız filan. Böyle bir şey değil. Hayır hayır. Elbette öyle bir şey değil. Ve bunlar bir peygamberin kendi görüşleri değil. Yani en önemlisi bu kurguyu peygambere nispet etmek. Öyle olsaydı peygamberimiz niye Medine'de 13 yıl Mekke'de 13 yıl kaldı? Çok daha önceden çok daha ağır sıkıntılı şartlar vardı. Tabii. O zaman çekip giderdi. Ama bir yeni gelmekte olan bir ilahi öğretinin kilometre taşlarının bir toplum nezdinde kabul ettirilmesi lazım. Evet. Yani durumu idare etmek değil, bir çekirdek nesil ortaya çıkarmak için önce onların zihnini, beynini inşa etmek gerekiyor. Onların neye inanacağını önce belirlemek gerekiyor. Hangi noktalarda en çok sadakat gerektiğini onlara öğretmek ve bu sadakati zor şartların içerisinde onlara talim etmek gerekiyordu. Onun için bu dinin bir Mekke'si vardır. Bu Mekke, durumu idare edelim, sonra rahat ederiz gibi bir aldanmanın ifadesi değil. Veya bir hesabın Bir ifadesi. Hesabın ifadesi değil, yere dönük bir yatırımın ifadesi de değil. Bu, şimdi burada bu büyük değerin şekillenmesi gerekiyor. Onun için dini argümanlar önce inançla başlarlar. Önce ahlakla başlarlar. Önce onların neyin uğrunda fedakarlık yapılması lazım geldiğini öğrenmeleriyle bu iş başlar. Evet. Orası olmadan, binanın temelleri atılmadan üst katlarına sıra getirilmeyeceği için bir hesabi mantıkla hareket edildiği sonucunu elde edemeyiz. Hı. Belki milletin aklına Hudeybiye Antlaşması'ndaki evet. işte o... O peygamberin tavırları gelir, bazı maddeleri kabul etmesi gerekir. Bazı maddeleri kabul etmesi gerekebilir. Akıllarına öyle gelebilir ama bu neticede bu dini bir argüman değil. Hazreti Peygamber Medine'de bir toplumu idare ediyor. Bir devlet başkanı artık. O devletin içerisinde başka bazı insanların da her ihtiyaçlarını karşılama noktasında onları da görmek, onları da hesaba katmak ve belki onları da kazanma noktasında yani nasıl diyelim daha hikmetli davranmak. Daha rahat bir davranış, daha sert değil de daha yumuşak davranma ahlakı ortaya konulmuş olabilir. Fakat bu dini değerlerden taviz verme anlamında değil. Herhangi bir şeyi gizleme anlamında değil. Orada mesela Allah'tan başka ilah olmadığına dair madde ile alakalı, vurgu ile alakalı eğer kalkıp da bir şey yapılsaydı, o zaman dini değerlerden taviz vermek gibi bir örnekten söz edilirdi. Öyle bir hareket yapamazdı çünkü ona daha önceden Kafirun suresi gelmiş ve o duruşunu ilan etmiş idi. Evet. O duruş ilan edildikten sonra geriye dünyevi meselelerde hikmet hükümet kalıyor. Evet, yani bu hayata dair bir feraset diyelim. Bir tabii. Başkalarını da rencide etmeden, onları da baştan kaybetmeme duygusuyla hikmetli bir davranış ortaya koymak kalıyor. Aynen. Yoksa dini hakikatleri dünyevi beklentiler için onları gizlemek, onları bir süre sonra devreye sokmak gibi bir uygulamadan söz edilmiyor. Çünkü başta peygamberler olmak üzere hiç kimse yarınla alakalı onları evet. Neyin beklediğini bilmiyor. Geleceğe yönelik böyle bir tavır içine giremez, yatırım içine giremez. Hayır. Yani bu maddeyi şimdi koymayalım. Bunu koymazsak müşriklere karşı bir işte yumuşak strateji uygulamış oluruz. Bir soft plan uygulamış oluruz. Bu planı şimdiden onların dünyasına tohum atalım. Daha sonra biz bunun meyvelerini alacağız falan, böyle bir şey hayır, yok. Hayır. Hayır. Ya o anda ameli hikmet icabı, nazari hikmet ayrı bir şey. Yani bir şeyi yerli yerinde vaz etmek, bir şeyi yerine koymak açısından hikmetin, hakikatin, doğru olanın bu olduğuna inanıyor ve onu orada öyle yapıyor. Evet. Yani o ana yönelik bunu düşünüyor ve uyguluyor. Uyguluyor ve burada dinin ondan istediği şeylerin herhangi birinde zerre kadar bir eksiltme, bir karartma, bir üstünü örtmek diye bir şey söz konusu değil. Dini öğretilerde hiçbir taviz yok. Çünkü yani hem Yunus suresinde, hem Kafirun suresinde, hem İhlas suresinde, hem daha pek çok onlarca surede dini duruştan zerre kadar taviz vermemesi gerektiği ona öğretilmişti. Peygamberlerin de vurgularında yani ben şimdilik durumu idare edelim bakalım bir süre sonra ne olur böyle bir şey diyemez. Çünkü şimdi ne gerekiyorsa o yapılır. Yarının olup olmayacağını hiç kimse bilmiyor. Başta peygamberler olmak üzere öyle evet. Hesabi bir tutumun evet. Muhatabı olamazlar. Peygamberler sizden hiçbir ücret istemezler. Yani hiçbir hesaba, geleceğe yönelik, maddi bir hesaba yönelik davranış geliştirmezler. Evet. Bir kafalarının arkasında, gönüllerinin diplerinde böyle bir hesap, böyle bir şey yatmaz. Çünkü onlar kendi adına konuşmuyorlar. Konuşmazlar. Allah'ın söylediklerini muhataplara iletirken evet. Herhangi bir hesabi uygulamanın içerisine girmezler. Allah onlardan neyi ne zaman açıklamalarını istemişse onlar harfiyen onu uygulamışlardır. Tabii, tabii. Dünyevi bir ücret beklentisi, maddi manevi ücret beklentisi içinde olmamışlardır. Yoktur. Evet hocam bir ara vermemiz lazım. Hı hı. Aradan sonra inşallah birkaç kelam bu konuda bir başlangıç yapacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Tamam, inşallah. Evet bir mola veriyoruz efendim.